लगी है आग सी हर मौज की रवानी में, मचल रही है कोई नाज़नी पानी क्या सुना सुना होगा, अरे ये दिल गया गया होगा, ये तूने क्या कहा कहा होगा। कहा